Sura 88. Al-Gashije. Teška nevolja. Mek. 26 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hal ataka hadithul gashije. Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? Uđuhun jevme izin hošija. Kada će se neka lica potištena. Amilatun nasiba. Premorena, napaćena. Tasla naran hamija. U vatri užarenoj pržiti. Tuska min ajinin anija. Savrela u zavrelog piti. Lajsa lahum ta'amun illa min dari'a. Kada drugog jela osim trnja neće imati. La yusminu wa la yugni min ju'a. Koje neće ni ugojiti, ni glad utoliti. Uđuhun jevme izin na'ima. Neka lica toga dana bit će radosna. Li sa'jiha radija. Trudom svojim zadovoljna. Fi džennetin alija. U džennetu izvanrednome. La tasma'u fiha lagija. U kome prazne besjede neće slušati. Fiha ajnun jarija. U njemu su izvor vode koje teku. Fiha sururum marfu'a. U njemu su i divani skupocijeni. Wa akwabum mawdu'a. I pehari postavljeni. Wa namariku masfufa. I jastuci poređani. Wa zarabiju mabthusa. I čilimi rašireni. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Pa zašto oni ne pogledaju kamile kako su stvorene? Wa ila as-samai kayfa rufi'at. I nebo kako je uzdignuto? وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. I planine kako su postavljene. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. I zemlju kako je prostrta. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. Ti poučavaj. Tvoje je da poučavaš. Lasta alaihim bi musajitir. Ti vlast nad njima nemaš. Illa man tawalla wa kafar. A onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje. Fa yu'adzibuhu Allahu al-azab al-akbar. Njega će Allah najvećom mukom mučiti. Inna ilajna ijabahum. Nama će se oni zaista vratiti. Thumma inna alajna hisabahum. I pred nama će doista račun polagati.